Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сёння ў праграме кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў на паседжанні Рады правоў чалавека ААН у Жэневе. Паводле Бяляцкага, афіцыйная беларуская дэлегацыя ўсяляк ігнаравала прысутнасць там прадстаўніка праваабарончых колаў Беларусі. Дэлегацыя Шведскага саюзу пісьменнікаў падчас візіту ў Менск выказала падтрымку і салідарнасць з кнігарняй Логвінаў. Маці памерлага ў турме Навалодарскага Ігара Пціцкіна забаранілі агалошваць вынікі папярэдняга расследавання смерці сына. Буйнейшае ў краіне дрэваапрацоўчае прадпрыемства «Гомельдрэў» на гэтым тыдні працавала ў абмежаваным рэжыме. Большасць работнікаў выправілі ў прымусовы адпачынак. Афіцыйны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры органах ААН у Жэневе Міхаіл Хвастоў выказаўся супраць існавання пасады спецыяльнага дакладчыка ААН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі. Гэтую заяву ён зрабіў на сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе. Там жа выступаў і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вось як ён сам расказвае пра змест выступу. Я говорю практично от всех правооборонцев съезду, вот так отрымалось на этим разом, тому выступ закранал те наибольшие острые питания, которые дотычат практично ну, всего правооборонного руху, и проблема у правооборонцев наибольше неких острых краинах, наибольше драматичных ситуациях. Тем не меньше, я сгадал и ситуацию с правами человека и в Беларуси, и в России, вот в нашем регионе вельми коротко, и основные посылы были такие, что Совет по правам человека повинен прикладать все максимальные намагания и те инструменты, которые он имеет для обороны максимости у правооборонцев выполнять свои функции, бронить права человека у самых разных краинах света. Паводле Алеся Бяляцкага, афіцыйная дэлегацыя Беларусі ўсяляк ігнаравала прысутнасць на сесіі Рады правоў чалавека ААН прадстаўніка праваабарончых колаў. Пазней у нашай праграме мы звернемся да гэтай тэмы больш падрабязна. Шведскі літаратурны дэсант выказаў падтрымку незалежным беларускім пісьменнікам і кнігавыдаўцам. 3-5 сакавіка група дакументалістаў з секцыі «Нон-фікшн» Шведскага саюзу пісьменнікаў правяла ў Менску серыю семінараў аб документальной и биографичной литературы Швеции и Беларуси. После семинаров Генрик Бергрен, Катарина Бьярвал и Аннет Розенгрен у интервью «Радио Свобода» поделились своими уражениями от встреч с незалежными белорусскими письменниками и выдавцами. Генрик Бергрен подкресливает, что для него это мае особливое значение. Неузабаве выходит белорусскомовный переклад, скороченной версии ягонага бестселлера, биографии шведского реформатора, премьер-министра Улафа Пальме. Мы выказываем солидарность с книгарней Логвинов, где продаются книги сябров Незалежного Союза, и увогуле маем интерес до незалежного литературного процесса в Беларуси. Чому мы подтримливаем Незалежный Союз? Тому что в Швеции все союзы письменников незалежные. И это мое глубокое переконание, что письменники мусят быть автономными от державы, их нельзя примушать выражать некую лояльность до державы или до режима. А сама ідэя таго, што ў Еўропе можа існаваць дзяржаўнае аб'яднанне пісьменнікаў, нагадвае мне савецкую сістэму, часы цкавання Булгакова. Гэта ж так натуральна, што любая залежнасць ад дзяржавы супярэчыць сутнасці пісьменніка, які гаворыць свае ўласныя думкі і ідэі. Гаварыў шведскі пісьменнік Генрік Бергрен. З 10 сакавіка 2015 году Грамадзянін Беларусі, як фізічная асоба, зможа ўвесці за мяжы на працягу 3 каляндарных гадоў толькі па адной адзінцы цэлага шэрагу тавараў. Сярод іх пліты газавыя, электрычныя, тэлевізары, кухонныя камбайны, печы, мікрахвалёвыя ды іншая тэхніка. У спісе таксама ноутбукі, нетбукі, планшэты і ксерэксы. Назіральнікі звярнулі ўвагу на тое, што некаторыя з гэтых абмежаванняў датычаць выключна грамадзянаў Беларусі, а гэта супярэчыць правілам Еўразіі эканамічнага саюзу, які задумваўся як аналяг еўразвязу. Каментар палітолага Алеся Лагвінца. Гэта так званая планы Евразийский Союз існуе только в основном на папере. Он, в отрозненне от того, что было задекларировано, не может быть никаким чином поравнальным с Европейским Союзом. Ну, все шло поступово, а не шло поступово помеж державами, которые являются правовыми. Ни одна из країн Евразийского Союза, ни Беларусь, ни Россия, ни Казахстан не являются правовыми державами. И тому весь час мы будем сутыкаться с такими ситуациями, когда одна країна что-то вводит, трактуя нібито зрозумілі норми на свою користь. Буйнейшее в Україні древопрацовуче предприємство «Гомельдрев» на гэтым тыдні працавало у обмежованном режимі. Задзейнічаны были только поособные вытворчі участки и службы забеспечення. Усіх остатніх работников от 2 соковика выправили у примусовый отпочинок. Мы работаем как можем. Ну, вынужденный простой получается. Сегодня я на 2/3 ставки. Считайте, только Гомельдрев в таком положении. В двух словах, на мой ум, просто отстаем от спроса. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. І зараз звернемся до некаторых з гэтых тэмах больш падрабязна. Вось жа, з 10 сакавіка 2015 году грамадзянін Беларусі як фізычная асоба зможа ўвесці за мяжы на працягу 3 календарных гадоў толькі па адной адзінцы цэлага шэрагу тавараў. Сярод іх пліты газавыя, электрычныя, тэлевізары, кухонныя камбайны, мікрахвалёвыя печы, ноутбукі, нетбукі, планшэты, ксерексы. Гэта інфармацыя выклікала заклапочанасць у многіх жыхароў Беларусі. А сёння ў Менску праходзіла прэсавая канферэнцыя з удзелам былога намесніка старшыні мытнага камітэту Беларусі, а цяпер міністра мытнага супрацоўніцтва Еўразійскай эканамічнай камісіі Уладзіміра Гошына. На ёй прысутнічаў наш менскі корэспондэнт Уладзімір Глот, і зараз мы з ім абмяркуем гэтую сітуацыю больш падрабязна. Уладзімір выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добрый вечер, Сергей. Владимир, ці задавали журналисты пытанне Гошину про гэтую заборону? Так, Сергей, задавали. Спочатку коллега с комсомолки спыталася, калі у Беларуси, Казахстану и России одиная мытная политика, то чаму Беларусь уводит такие обмежования, а іншыя партнеры по Евразийскому экономичному союзу их не уводит? У отказ на гэтае пытанне прогучало, что такий контроль будет тычиться только тих людей, тих громадян Беларуси, хто часто їздить за межу. Тому я запитав спадара Гошина, що треба розуміти під словом «часто». І ось його відказ. Я начинал работать в 88 году, в советское время. Тогда четко было действительно прописано классическая, на мой взгляд, инструкция, что можно ввести одну пару джинсов, одну там единицу такого-то, 5 платков с вышивкой, ну, я уже забыл, к сожалению, 30 лет прошло с тех пор. Вот. Но там было все четко прописано. И ни у кого больше не возникало вопросов. Сейчас 8, 9, 10 поездок, как их считать? Ну, конечно, имеется в виду те, кто чуть ли не ежедневно ездят за границу. Мы знаем таких людей, как на работу. Вот. И, конечно, таможенника или система анализа рисков направлена именно на, не скажу на пресечение, но, скажем так, на недопущение ввоза товаров в больших количествах именно вот такими людьми. Уладзімір, дык вернемся цяпер да пытання журналісткі з камсамолкі. Ці сапраўды абмежаванне тычыцца толькі грамадзян Беларусі? Бо калі 4 краіны, якія ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз, а гэта Арменія, Беларусь, Казахстан і Расія, выбудовуюць агульную мытную палітыку, і пасада спадара Гошына таксама пра гэта сведчыць, то навошта такая дыскрымінацыя адносна грамадзян Беларусі? Спадар Гошин патлумачыў, што фактычна па правамому існуе адзіная норма перамяшчэння тавараў фізычнымі асобамі з Беларусі, з Казахстану і з Расію, то бок усе 3 краіны ў раўных умовах. Аднак, паводле ягоных словаў, кожная краіна мае права карэктаваць такія нормы. І вось чыноўнік прывёў такі прыклад яшчэ. Законодаўства Расіі і Казахстану дазваляюць лічыць паштовай перасылкай тавар вагой да 31 кілаграму і коштам не болей за 1000 еўра. А вось паводле беларускіх законаў адпаведных, вось гэтыя нормы ў нас у 5 разоў меншыя. Цяпер 4 краіны, якія ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз, вядуць кансультацыі, як зрабіць гэтую норму адзінай. А, дарэчы, вось корэспондэнт Савецкай Беларусі пацікавіўся ў спадара Гошыны, ці распаўсюджваецца новае правіла на расійскіх турыстаў, якія едуць за мяжу праз Беларусь, на грамадзян Расійскай Федэрацыі. І вось адказ чиновника з Євразійського економічного союзу прогучав так. Розміщена інформація на сайті, в першу чергу, для граждан, які постійно їздять. В першу чергу, це, звісно ж, білоруські граждане. Щоб просто лицо знало, що от уже починаю, коли порог от этот пройден, да, собственно говоря, таможенна служба просто може обратить внимание, задати вопрос, чому ти везеш 3 телевізора. Як правило, российские туристы 3 телевизора в неделю за 5 поездок не возят. Поэтому, собственно говоря, и проблем с ними и не будет. Владимир, коли проект под назвой «Евразийский экономичный союз» еще только задумывался, тогда шмат говорилось, что он будет нагадывать Евразвяз. А лишь у Евразвяза таких дивных заборонов нема. Чем это тлумачивают адмысловцы? Ведаеце, Сергей, каб быць аб'ектыўным, я папрасіў адказаць на гэтае пытанне Алеся Лагвінца. Ён палітолог, навуковец, займаецца праблемамі еўразвязу, пэўны час жыў у краінах еўразвязу. Гэты так званы еўразійскі звяз існуе толькі ў асноўным на паперы. Ён, у адрозненне таго, што было задэкларавана, не можа быць нейкім чынам параўнальны з еўрапейскім звязам. Усё ішло паступова, але ішло паступова паміж дзяржавамі, якія з'яўляюцца прававымі. З країну Евразійського зв'язу, ні Білорусь, ні Росія, ні Казахстан не з'являються правовими державами. І тому увесь час ми будемо стикатися з такими ситуаціями, коли одна країна щось вводить чи трактує нібито зрозумілі норми на свою користь. Гэта быў каментар палітолага Алеся Лагвінца. Ви слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. І зараз пра адну з наших сённяшніх перадачаў. У вёсцы Радзюкі, што пад Чаркоўшчынай, адбыўся выпадак, які надоўга стаў тэмай для размоваў і нават для візітаў раённага начальства. Малады трактарыст заараў тое месца на полі, якое па вайне ўсе абыходзілі і не чапалі, бо, згодна ўспамінам старажылаў, на тым полі брацкая магіла ахвяраў Чаркоўшчынскага гета. Ці сапраўды гэта так? Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы». Мы едем у Радюки. Передача Дмитра Бартосика у нашем эфире приблизно праз полгодины. Жыхар Каменску Жанна Птичкіна запрошана 9 сакавіка ў следчы камітэт для азнаямлення са справай аб прычынах смерці яе сына Ігоря Птичкіна ў менскім следчым ізалятары на Валадарска. Адначасова маці памерлага папярэдзілі аб забароне раскрываць вынікі следства. Зараз пра гэтую справу мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які паўтара года сочыць за справай Ігоря Птичкіна. Алег выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Алег. Добрый день. Чего поводле Жанны Птичкиной боится следство? Меркуется, что в справе фигуруют показания нескольких десятков сотрудников следственного изолятора. И может быть так, что когда Жанна Птичкина прочитает их показания, а поскольку уже известно, что сняты все подозрения у темлику с этого фельдшера, який нібито не казав допомогу Ігорю Птичкіну, и зусім нікого не возникали подозрения об неком збитті, то максимально, что все их показания будут однольковые. Ну, мы привыкли до таких показаний на шматликих процессах, коли медсианты, к принципу, кажут одно и то же. Хочется, чтобы будет и так. То есть вот такая красомовная деталь уже может говорить сказать про то, как прошло следство. Ну, можно предбачить еще разные выники, разные подробности. У Тимлюку самый головный выник, что следство так не высветило причину смерти Ігоря Птичкіна, и снова будет списываться все это на некую хворобу сердца, хотя я думаю, что он был здоровый человек. То бок вот есть меркование, что хоче за все вот этой подробности следство не хочет. Кабины были оголошены, и тому попередне гостили Жанне Птичкіна, что она не имеет права контактовать с журналистами, рассказывать эти подробности. Олег, а что думают незалежные назиральники, белорусские правооборонцы про это? Как мог быть забитый Ігор Птичкін? Чи он все ж помер своей смертью? Одна з перших версій, яка я прогучала, это была версия про то, что его спочатку звязали, поклали на такие ложек специально, там привязали до этого ложку, каб ён некий день не такие глотоны не робил, а потом небыто вот он помер. Гэтага зрабілі ахоўнікі, хутчэй за ўсё, калі гэта так. За чаго яны маглі рабіць? Калі Жанна Птічкіна і тыя, хто калісьці быў у гэтым ізалятары, пачалі высвятляць, то аказалася, што все вязні кажуць, што ніякага канфлікту паміж ім і іншымі вязнямі не было, а быў, магчыма, канфлікт паміж ім і ахоўнікамі. І гэты канфлікт мог быць за чаго заўгодна. У тым ліку у хлопца нібыта балілі зубы напярэдадні. Ён мог прасіць фельдшера аб дапамозе. Звычайная трафарэтная гісторыя, калі вязням даюць таблетку аспірын ад усіх хваробаў. То бок мог прагучаць з яго боку нейкі пратэст. Далей выклікаецца брыгада спецыяльная для змагання з бунтамі, так званая. І прымаюцца супраць яго вельмі жорсткія захады, вплоть да збіцця. Ну, а вот далейшае, што адбылося ўжо непасрэдна, ніхто не ведае. Ну, вось тело, калі яго хавалі, то маці звярнула ўвагу, што яно было ўсё ў сіняках, у пацёках, і таму яна падняла трывогу, мяркуе дагэтуль, што ён быў збіты да смерці. Ну, гэтай гісторыі ўжо споўнілася 1,5 года, была нават эксгумацыя. Чаму, на вашу думку, яна дагэтуль не забылася? Што адбываецца? Справа тому, что вот вокруг этой истории, ну, как бы, она нагрувасилась еще шматликими подеями. У Тимляку вот можно сгадать, что праз месяц после смерти Игоря Птичкина свои экипы и сябры его праз интернет просто домоглись отсустреться, когда изолятору привезти на 40 дён, привезти на изолятору и подкласть там кветки. И хуже за все эта акция прошла бы, в принципе, незаважно для громадства, а лишь что-то было себе. Сіянты папярэднія схапілі ўсіх, хто ішоў з клеткамі да менскага ізалятара на Валдарску, тым ліку і схапілі журналістаў, і правабаронцаў, і маці, і сястру Ігора Птічкіна. І нават судзілі і маці, і сястру Ігора Птічкіна. Яны, правда, атрымалі толькі штрафы, але там больш за 10 чалавек атрымалі і рэальныя зняволенні. 10-15 суток. То бок, ну, пасля гэтай гісторыі ўсе сталі яшчэ часцей згадваць гэту гісторыю пра Ігора Птічкіна. Тым больш, нават па само следства вялося вось так абы як. То бок, спачатку ўсё-такі маці дамаглася следства, нейкая ўзнікла надзея, што будзе атрыманы адказ на тое, што здарылася з Ігорам Птічкіным. Але ў вынік такі аказаўся пусты, абсалютна пусты. І дагэтуль невядома, хто гэта зрабіў, што з ім адбылося. І нават супраць таго фельдшера, якого падазравалі, нібыта ў неаказанні дапамогі Ігору Птічкіну, аказваецца, яго ўжо нічога не падазраюць і нават яго не прыцягвалі да адказнасці. Дарэчы, вось што маці Ігора Птічкіна сама кажа пра тое, што ад яе патрабуюць і чаму яна не хоча гэтым спагадзіцца. Майго сына унізілі, аскарбілі, абгаварылі, а я не маю права защитіць даже яго, потому што мне ж не разрешаюць. Разрушать? А что не разрушает? Может, не разрушает разрушать то, что ни одна экспертиза не показала ни наркомании, ни алкоголя, а патологоанаты по показаниям его и людей сказали, что наркоман и алкоголик. Разве патологоанаты имеют право говорить по показаниям людей? Патологоанаты должны разрушать, посмотреть тело и сказать, от чего он умер. Ну так чем может скончиться эта история, на вашу думку, Олег? Мяркуецца, хутчэй за ўсё, што яна скончыцца гэтак сама, як і большасць справаў супраць свавольства, супраць незаконных дзеянняў міліцыянтаў у следчых ізалятарах, у міліцэйскіх пастарунках, тым, што фармальна будзе праведзена следства, будзе дадзены адказ, што ніхто із міліцыянтаў не вінаваты, а далей людзі будуць гадамі абіваць парогі ўстаноў, скардзіцца, дамагацца новых там расследаванняў, новых, атрымліваць новыя адпіскі. Вось Жанна Птічкіна кажа, што яна дойдзе і да Верховнага суду, і далей. Ну, далей чалавек з Беларусі, грамадзянін Беларусі можа дайсці толькі да камітэта правоў чалавека, нават у Еўрапейскі суд па правах чалавека, яна не мае права паскардзіцца. То бок, я не бачу станоўчага выніку ў яе намаганнях. Хаця, канешне, гэта жанчына рашучая, ёй губляць няма чаго, яна будзе дамагацца, як яна кажа, хай мяне нават заб'юць, але я буду дамагацца расследавання смерці майго сына. Дзякуй, Олег. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Адзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Афіцыйны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры органах ААН у Жэневе Міхаіл Хвастоў выказаўся супраць існавання пасады спецыяльнага дакладчыка ААН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі. Гэтую заяву ён зрабіў на сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе. Там жа выступаў і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вось як ён сам у інтэрв'ю нашаму радыё расказвае пра змест выступу. Там по процедуре сначала выступали представники национальной делегации, в том числе белорусы выступали. Отбывался уже участок, выступал представником неврадовых организаций, и всего их было 4 выступа. И, в принципе, я говорю практически от всех правооборонцев съезда, вот так отрымалось на этом разом. Тому выступ закранал те наибольшие острые питания, которые дотычат практически всего правооборонного руху, и проблема у правооборонцев наибольш неких острых краинах, наибольш драматичных ситуаций. Тем не меньше, я сгадал и ситуацию с правами человека и в Беларуси, и в России, вот в нашем регионе вельми коротко, и основные посылы были такие, что Совет по правам человека повинен прикладать все махчимые намагания и те инструменты, которые он имеет для обороны махчимости у правооборонцев выполнять свои функции, бараніць правы чалавека ў самых розных краінах свету. Паводле Алеся Беляцкага, афіцыйная беларуская дэлегацыя ўсяляк ігнаравала прысутнасць на сесіі Рады правоў чалавека ААН прадстаўніка праваабарончых колаў Беларусі. Вак, вось як Алесь Беляцкі расказвае пра змест прамовы прадстаўніка афіцыйнай беларускай дэлегацыі. Дастаткова агульны, і яны выказалі шкадаванне пра тое, што і ў Радзе па правах чалавека, ну, як бы ёсць падзел. Пад гэтымі словамі яўна чыталася занепакоенасць беларускай дэлегацыі вось наяўнасцю такой пасады эксперт-рэпартёр па Беларусі, таму што яны паслядоўна і ў кулуарах, і ў некіх двухбаковых перамовах, і адкрыта выступаюць супраць гэтай пасады. У траўні сёлета ў Радзе правоў чалавека ААН будзе вырашацца пытанне аб пралангацыі тэрміну працы спецдакладчыка па Беларусі. Якім, на думку Алеся Беляцкага, будзе канчатковае рашэнне, ці захаваецца гэтая пасада? Зараз рано рабіць некія прагнозы, ну, але з тых перамоваў, якія праводзілі мы на працягу гэтых трох дзён, відаць, што адносіны, скажам так, большасці краінаў сяброў Рады па правах чалавека, да, сітуацыі ў Беларусі не змяніліся, яны ацэньваюць дастаткова крытычна. І нарэшце мы спыталіся ў Алеся Беляцкага, ці падчас сесіі Рады правоў чалавека ААН ён размаўляў з прадстаўнікамі афіцыйнай беларускай дэлегацыі. Ну, яны принципово не зауважают весну, и не только мне, а там інших весновцев, которые берут дело в разных международных конференциях, и тут ААН это не выключение. Таких контактов нема с их боку, на жаль, вот, потому что мы отсюда открыты и готовы дебатовать, дискутировать по любых питаниях. Это был керавник правооборонного центра «Вясна» Алесь Беляцкий. Вы побачили неверагоднае. Вы сутыкнуліся з незвычайным. Вы маеце што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё. Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Званіце, і вас пачуюць. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз на чарзе наша апытанне. Як вы лічыце, ці наспелі ў Беларусі палітычныя і эканамічныя змены? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Зараз ситуация экономичная катастрофичная, а политичная, ну, ниякая. Нават меркуючи по тым, як зараз протримальниками обиходятся, все чакают неведомо чого. Это и экономичное, и политичное питание. А залежить, я думаю, от громадства, от людей у плане политичных изменов. А экономичные, ну, одно с другим связано неразрывно. Ну, какие-то перемены, естественно, нужны, потому что По ситуации народ немножко хуже стал жить. Ну вот какие планы принять при этом? Это, конечно, правительство должно как-то думать об этом. Потому что от нас только работать можем как бы больше и все. Больше нас ничего посолишь. Практически ничего. Потребно, конечно, и политически, и экономически. Но в первую очередь, наверное, от самих людей они должны как бы стремиться к чему-то изменить, а потом уже от наши непосредственно власти. Потому что люди избирают наших представителей, а они уже должны делать. Мне здається, що економічні зміни вони потрібні вже давно. То, ну, політичні зміни так само потрібні, але я не бачу, які зараз вони можуть бути. Мені здається, що від керівництва країни це, по-перше, залежить, економічні зміни. Тому що, наприклад, від мене це не залежить. Я ось плен нахожу на працю, працюю, роблю свої обов'язки. І, ну політичні зміни від кого залежать? Ось це цікаве питання. Я не можу відказати там 100% на его. Конечно, перемены должны быть, потому что если нет перемен, значит мы стоим на одном месте, не совершенствуемся. А если будут перемены, и должны быть перемены к лучшему в социальном плане, в плане образования, в плане вообще все надо поднимать экономично и политично. Но это зависит от нашего президента, какую он политику выберет, да? Так и будет. А от нас что залежит? От нас залежит. Трудиться и верить, что все будет хорошо. Если бы она и поспела, то только от президента нашего. Но в данный момент я не вижу, чтобы были какие-то изменения. Они потребны вот супер Беларусь? Экономические измены должны быть какие-то прежде всего, потому что сейчас очень сильно вырос уровень безработицы. И как-то очень тяжело. А политичные? Дело в том, что пока что за политическими событиями я так мало слежу. Это было наше опытание у городни. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Основные темы программы. На посиджении Рады правов человека ООН в Женеве официальный представник Беларуси Михаил Хвостов выказался за скасование посады спецдокладчика по Беларуси. Поводле Олеся Беляцкого, який так само присутничал на посиджении Рады, официальная белорусская делегация усяляк игноровала присутность там представников правооборонных колов Беларуси. Мати померлого у турме Новолодарского Игоря Птичкина заборонили оголошивать выники попереднего расследования смерти сына. Буйнейшее в Украине древоопрацовчее предприемство «Гомельдрев» на этом тыдне працавало у обмежеванном режиме. Большесть работников выправили у примусовый отпочинок. Делегация Шведского союза письменников под час визита у Менска выказала подтримку и солидарность с книгарней Логвинов. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Шведскі літаратурны дэсант выказаў падтрымку незалежным беларускім пісьменнікам і кнігавыдаўцам. 3-5 сакавіка група дакументалістаў секцыі нон-фікшн Шведскага саюзу пісьменнікаў правяла ў Менску серію семінараў пра дакументальную і біяграфічную літаратуру Швецыі і Беларусі. Пасля семінараў Генрік Бергрен, Катарына Б'ярвал і Анет Розенгрен у розных інтэрв'ю тым к нашему радио поделились своими уражениями от встреч с незалежными белорусскими письменниками и потлумачили, чем для их уникальная книгарня Логвинов. Катерина Б'ярвал занимается выучением культуры споживальництва и закликая обмежевать уплыв технологий на житё человека. У интервью нашему радио она сказала, что каштовность книгарни Логвинов у тым, что там збіраюцца вельмі якасныя кнігі, незалежна ад таго, хто іх напісаў і дзе яны былі выдадзеныя. There was an article in our union paper. У газеце Шведскага саюзу пісьменнікаў быў вялікі артыкул пра тое, што ўлады зачыняюць кнігарню Логвінаў у Беларусі. Гэта жахліва. На шчасце, такое ніколі не можа здарыцца ў Швецыі. За тыя некалькі дзён, што мы правялі ў Беларусі, ўжо некалькі людзей сказалі мне, што гэта самая любімая кнігарня шматлікіх беларусаў, бо тут можна знайсці выдатныя кнігі. Я лічу важным, што тут можна купіць розныя кнігі, тыя, якія выдадзеныя незалежнымі выдавецтвамі з усім маленькімі накладамі, і ті, які вийшли у державних видавецтвах при підтримці держави. Коли ми говоримо про літературу, то тут не можуть бути тільки опозиційні чи політично коректні книги. Тут у книгарні Логвінов це все шире, це саме демократична книжна крама, де ради усім добрим книгам. Коли б тут була концентрація тільки на політику, а не на якості літературних творів, Логвінов не була б такої доброї книгарні. Good and welcoming place as it feels to be now. Говорила Катарина Бьярвал. Анет Розенгрен, старшиня секции нонфікшн Шведского союза письменников, занимается питаннями социальной изоляции и миграции. И она потлумачила нам, что выбор места встречи с белорусскими письменниками и аматорами литературы продиктованы солидарностью с книгарней Ловинов, якая, до речи, подалася шведским гостям цалком европейскую. It is more with the solidarity for non-fiction writers in Belarus. Мы хотели засвідчыць солідарнасць з non-fiction пісьменнікамі ў Беларусі. Ад самага пачатку мэта нашага візіту не мела дачынення да кнігарні Логвінаў, бо мы планавалі паездку вельмі даўно. Але перад паездкай мы даведаліся пра закрыццё кнігарні і таму, вядома, вырашылі праводзіць свае сустрэчы тут, каб нейкім чынам спрычыніцца да салідарнасці. Я пабачыла, якая гэта выдатная кнігарня. Тут спецыфічная атмасфера. Але галоўнае, яна незалежная. Тут шмат кніг, якія нельга знайсці ў звычайных дзяржаўных кнігарнях. Я адчуваю, што людзі, якія прыходзяць у Логвінаў, насамрэч любяць кнігі. Таксама гэта месца сустрэчы. Гэта, вядома, будзе трагедыяй, калі вы страцілі кнігарню Логвінаў. Я так разумею, што гэтай кнігарні няма альтэрнатывы. Будзе скандал для беларускага грамадства, калі яе зачыняць. Гэта было меркаванне шведскай пісьменніцы Анет Розенгрен. Эканамічная тэма. Буйнейшае ў краіне дрэваапрацоўчае прадпрыемства «Гомельдрэў» на гэтым тыдні працавала ў абмежаваным рэжыме. Задзейнічаны былі толькі паасобныя вытворчыя ўчасткі ды службы забеспячэння. Усіх астатніх работнікаў ад 2 сакавіка выправілі ў прымусовы адпачынак. Пераважна працавалі першы і другі цэхі. Наш корэспандэнт пагутарыў з людзьмі каля прахадной завода. Мы работаем как можем. Ну, вынужденный простой получается. Сегодня я на 2/3 ставки. Считайте, только Гомельдрев в таком положении. В двух словах, на мой ум, просто отстаем от спроса. Получается, что вложили такие огромные средства, а отдачи нет. Не до конца продумана модернизация. Вложить миллионы долларов и потом остановиться. Деньги с неба же не падают. За народные же деньги делается. Конечно, там надеются, что оно будет, пойдет и так далее. Но с учетом нынешнего кризиса в России, это будет еще ситуация ухудшаться. Гомельдрэў з ягонай мэблі, фанернымі зборнымі драўлянымі дамкамі, багетамі ды піламатэрыяламі было арыентавана найперш на свой беларускі, а таксама расійскі рынкі. Мэбля з масіву адпраўлялася і ў некаторыя іншыя краіны. Аднак сітуацыя на важнейшых рынках змянілася, і цяпер прадпрыемства з ягонай нятаннай мэблі патрапіла ў складанае эканамічнае становішча. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабоды, зараз вернемся да сітуацыі ва Украіне. Паводле аўтарытэтнага выдання Jane's Defense Weekly, якое спецыялізуецца на вайсковых пытаннях, канцэптуальна наватарская гібрыдная вайна Расіі супраць Украіны спрацоўвае. А Кіеў сутыкнуўся з супрацьстаяннем амаль 100 тысячаў расійскіх рэгулярных войскаў у Донбасе, Крыме і ўздоўж мяжы. Акрамя гэтага, супраць Кіеву ваюе 30 тысяч узброеных сепаратыстаў у Донбасе. З артыкулам пазнаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён цяпер у студыі, і мы абмяркуем гэтую сітуацыю. Ян, як задзейнічаныя гэтыя расійскія сілы, пра якія піша часопіс? Добрый день. Поводле экспертов Jane's Defense Weekly, теперь на всходе Украины находится 15 тысяч солдат регулярной российской армии, которые оказывают поддержку для 30 тысяч сепаратистов. Это значит, что всего в Донбассе Украине супрацьстаяць 45 тысяч добраўзброеных людзей, якія маюць і танкі апошняга пакалення БТРы, плюс сотні адзінак артылерыі і ракетных установак. Але гэта яшчэ не ўсё. У Крыме цяпер дыслакавана каля 30 тысяч расійскіх салдат, а яшчэ 55 тысяч расейцаў сканцэнтравана ўздоўж расійска-украінскай мяжы на тэрыторыі Расіі. Такім чынам, агульная колькасць расійскіх войскаў, якія наўпрост пагражаюць Украіне, складае 100 тысяч, а разам з сепаратыстамі Донбасу 130 тысяч. Такая вось статыстыка. Ян, гібрыдная вайна, як мы пераканаліся на прыкладах Крыму і Донбасу, гэта не толькі баі на лініі фронту, але і комплекс іншых захадаў і дзеянняў, якія прыводзяць да дэстабілізацыі сітуацыі ва Ўкраіне. Што пра гэта піша Jane's Defense Weekly? Ну, там даволі падрабязны аналіз, я яго прыводзіць поўнасцю не буду, скажу толькі так, што яны гэтыя кампаненты гібрыднай вайны дзеляць на моцныя і мягкія альбо памаркоўныя, на відавочныя і схаваныя. І, напрыклад, да палітычных кампанентаў, якія дзейнічаюць мягка і схавана, адносяцца захоп урадавых будынкаў і ключавых інфраструктурных аб'ектаў, сабатаж, забойства, тэрарызм. Прапаганда і кампанія ў сродках масавай інфармацыі, стварэнне агентурнай сеткі. Да такіх цвёрдых, інтэнсіўных элементаў явнага адкрытага характару гэта належыць інтэрвенцыя, якая ўключае пагрозы і падрыхтоўку да ўварвання, знішчэнне кропак супраціву ворага, тылавое забеспячэнне і падмацаванне агнём, а таксама кібернетычная вайна. Яшчэ адзін набор сродкаў з гэтага арсеналу – гэта запалохванне. Яна запалохванне жыццяўляецца натуральна адкрытым шляхам. Сюды адносяць публічныя размовы, напрыклад, пра сілу расійскага ядзернага арсеналу альбо парушэнне расійскай баявой авіяцыяй паветранай прасторы, ці то Украіны, ці то, скажам, іншых дзяржаваў, нават НАТО. Ну і наўмысная дэманстрацыя сілы, намёкі на магчымасць далейшай эскалацыі. І выданне таксама піша пра актыўнае выкарыстанне ў гэтай гібрыднай вайне сродкаў электроннай вайны. У прыватнасці, магутных такіх мікрахвалявых выпраменьвальнікаў, якія могуць не толькі глушыць украінскія сродкі камунікацыі, але таксама здольныя абяшкодзіць беспілётнікі спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ, якая там дзейнічае. І яшчэ што варта дадаць, неад'емным складнікам гэтай гібрыднай вайны з'яўляецца магутная інфармацыйная кампанія Расіі. Расійская інфармацыйная вайна ўключае, напрыклад, бюджэтнае фінансаванне тэлесеткі РТ, раней вядома як Russia Today, сумай 300 мільёнаў даляраў на год. Яны, нарэшце, што Джейнс Дэфэнс Віклі піша пра ўкраінскае войска і яго здольнасць супрацьстаяць вось гэтай агрэсіі? Нічога вясёлага не піша, бо наогул, на думку выдання, украінская армія з'яўляецца сур'ёзна недаўкамплектаванай цэлым спісам абсталявання, у які мае патрэбу. У прыватнасці, размова там ідзе пра бяспечныя сістэмы камунікацыі, проціанкавую зброю з падвойнымі боегаловкамі, радары, якія фіксуюць крыніцы варожага агню, і беспілотнікі, як для выведвальных місій, так і такія, якія здольныя наносіць ракетныя ўдары. Ну, і украінская армія, паводле экспертаў Джейнс Дэфэнс Віклі, не мае здольнасці збіраць і апрацоўваць матканальную інфармацыю і падаваць яе ў аб'яднаны цэнтр камандавання. Выданне пад канец гэтага артыкулу таксама цытуе шэраг еўрапейскіх экспертаў, якія лічаць, што Еўропа падзеленая ў дачыненні да гэтага ўкраінскага канфлікту і ёсць неабходнасць у моцным амерыканскім лідарстве ў НАТО, без чаго паўночнаатлантычны альянс можа ператварыцца, цытую, у жывога трупа. Дзякуй. У студыі быў мой калега Ян Максімюк, а зараз у нас на сувязі Кіеў. Там знаходзіцца беларуская журналістка Алена Літвінава. Алена, добры дзень. Вітаю, Сергій. І у мене до вас одно питання. Сьогодні я проглядав міжнародні сродки масової інформації, переважно англомовні і німецькомовні. Агульне ураження, що Україна належить до країни, одна з країн, де вельми тяжка економічна ситуація тепер. Як це відчувається у Києві? Як до цього ставляться люди? Це ніяк проявляється? Ну, відавочна, што эканамічная сітуацыя вельмі складная, бо краіна знаходзіцца ў стане вайны, але з найбольшага людзі з разуменнем ставяцца да гэтага, і пакуль нейкіх вялікіх акцыяў пратэстаў няма. Але з іншага боку трэба яшчэ ўлічваць той момант, што пакуль што грамадзяне не адчулі усіх наступстваў крызіса, які адбываецца ва Ўкраіне, бо толькі зараз прынятае рашэнне аб павышэнні камунальных тарыфаў, вельмі павялічылася вартасць аўтамабільнага паліва, і магчыма праз нейкі час і будуць пэўныя хваляванні, але ўсё ж такі хутчэй за ўсё, улічваючы, што Украіна знаходзіцца ў стане вайны, то на буксір эканоміку Украіны возьмуць Еўрасаюз і Міжнародны валютны фонд, усе спадзяюцца на крэдыты І ўсё ж такі пакуль больш-менш грамадзяне спакойна ставяцца да ўсіх цяжкасцяў, якія вынікаюць. Дзякую, Алена. На сувязі ў Кіеве была беларуская журналістка Алена Літвінава. І на заканчэнне гэтай часткі праграмы я нагадаю яе асноўныя тэмы. На паседжанні Рады правоў чалавека ООН у Жэневе афіцыйны прадстаўнік Беларусі Міхаіл Хвастоў выказаўся за скасаванне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Дэлегацыя Шведскага саюзу пісьменнікаў падчас візіту ў Менск выказала падтрымку і салідарнасць кнігарняй Логвінаў. Маці памерлага ў турме Валадарскага ў Менску Ігара Птічкі на Жана забаранілі агалошваць вынікі папярэдняга расследавання смерці сына. І наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266 39 52.